มีเจ้าชายคนหนึ่งท่านผู้ฟังที่เขามีวิชาลูกศรคือมีความสามารถในการใช้ศรลูกศรสามารถยิงธนูได้ธนูที่เขาปล่อยออกไปเนี่ยท่านผู้ฟังแต่เปรียบเทียบในสมัยนี้ก็คือเหมือนกับยิงปืนเลเซอร์สามารถทะลุทะลวงรถสามารถทะลุทะลวงคนยิงไปนัดเดียวดอกเดียวเนี่ยทะลุพรวดไป500คนตายหมดเลยด้วยการยิงครั้งเดียวเจ้าชายคนนี้ชื่อว่าพันธุลักษ์เรื่องราวที่จะให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้ในช่วงของนิทานปรรณนาคือเรื่องราวที่เหล่าเจ้าสากยะเป็นโศกนาฏกรรมอย่างมากเลยท่านฟังที่ว่าถูกฆ่าล้างโคตรล้างทั้งตระกูลเจ้าสากยะที่มีเจ้ามหานามะเป็นหัวหน้าเรื่องตรงนี้แรกเริ่มเติมทีก็มาจากการที่พระเจ้าเปรตที่โกศลและเจ้าลิชวีที่ชื่อว่ามหาลิรวมถึงเจ้ามัลละที่ชื่อว่าพันธุลานี่แหละเป็นสายกันหวังแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้จากครูอาจารย์มาบริหารงานบ้านเมืองเกิดความผิดพลาดในการบริหารงานบ้านเมืองเรื่องเกี่ยวกับการเมืองท่านผู้ฟังบางทีมันก็ผิดพลาดผิดพลาดแล้วทำให้มีความแค้นกันเป็นหลายสิบปีตกทอดมาถึงรุ่นลูกของพระเจ้าเปรตที่โกศลนั่นก็คือเจ้าวิฑูรภะทำให้ในตอนสุดท้ายเจ้าวิฑูรภะนั้นยกทัพไปหลังแค้นไล่ฆ่าพวกเจ้าสักกะทั้งหมดแม้แต่เด็กที่เกิดในวันนั้นก็ไม่เว้นเรื่องราวนี้มาในนิทานธรรมบทเป็นเรื่องของเจ้าวิฑูรภะเป็นเรื่องที่ยาวพอสมควรท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุก็ฟังได้ประมาณ1ชั่วโมงยาวๆกันไปส่วนท่านผู้ฟังที่ต้องการจะฟังให้ตอนเต็มถึงตอนจบเนี่ยขอให้แนะนำไปฟังที่เว็บไซต์ดอนไหโซดอทเอฟเอ็มที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของนิทานปรรณนาโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโซเป็นผู้ดำเนินรายการในตอนแรกเริ่มนั้นก็จะขอท้าวความสักนิดหนึ่งเริ่มจากการที่สามกุมารนั้นมีไปรู้จักแล้วก็เรียนวิชาความรู้จากสำนักของทิสาปาโมกในกรุงตากศิลาหลังจากนั้นเจ้าวิฑูรภะเนี่ยก็ได้มาเป็นเสนาบดีอยู่ในเมืองสาวัตถีอยู่ในการปกครองของพระเจ้าเปรตที่โกศลส่วนเจ้ามหาลิก็ไปเป็นผู้ที่คอยบอกสอนความรู้ให้กับพวกเจ้าลิชวีต่างๆมาถึงจุดที่พระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยมีความพอใจในพระศาสดาก็จึงอยากจะเป็นเครือญาติอยากจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีจึงได้ส่งทูตเพื่อที่จะไปขอธิดาของเจ้าสากยะมาเป็นมเหสีจุดนี้แหละจึงเป็นจุดเริ่มที่ให้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันขอเชิญรับฟังเรื่องราวของเจ้าวิฑูรภะ ธรรมบทแปลเรื่องพระเจ้าวิฑูรภะภาคที่3เรื่องที่35พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารภพระเจ้าวิฑูรภะพร้อมทั้งบริษัทซึ่งถูกห่วงน้ำท่วมทับให้สวรรคตแล้วตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าบุพพานิเหวะปะจินันตังพยาสัตตะมณสังนรังสุดตังคามังมหะโหโควะมัจจุอาทยะคัจฉะคติแปลว่ามัจจุย่อมพานระผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้อยู่เที่ยวไปเหมือนห่วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านอันหลับไหลแล้วไปฉะนั้นอนุบุพพิกถาในเรื่องนั้นม มีดังต่อไปนี้ตอนสามพระกุมารไปศึกษาศิลปะในกรุงตักศิลาพระกุมารสามพระองค์เหล่านี้คือพระราชโอรสของพระเจ้ามหาโกศลในพระนครสาวัตถีพระนามว่าปเสนทิกุมารพระกุมารของเจ้าลิชวีในพระนครเวสาลีพระนามว่ามหาลิและโอรสของเจ้ามัลละในพระนครกุสินาราทรงพระนามว่าพันธุละสามรูปนี้เสด็จไปนครตักศิลาเพื่อเรียนศิลปะในสำนักอาจารย์ที่สาป่าโมกมาพบกันที่ศาลานอกพระนครต่างก็ถามถึงเหตุที่มาตระกูลและพระนามของกันและกันแล้วเป็นพระสหายกันร่วมกันเข้าไปหาอาจารย์ต่อการไม่นานนักก็เรียนศิลปะสำเร็จจึงกราบลาอาจารย์พร้อมกันเสด็จออกจากกรุงตักศิลาได้ไปสู่ที่อยู่ของตนของตนตอนสามพระกุมารได้รับตำแหน่งต่างกันบรรดาพระกุมารทั้งสามพระองค์นั้นพระเศนที่กุมารทรงแสดงศิลปะถวายพระชนกอันพระชนกทรงเลื่อมใสแล้วจึงอภิเษกในราชสมบัติมหาลิกุมารเมื่อจะทรงแสดงศิลปะแก่ชาวลิชวีทั้งหลายก็แสดงด้วยความอุตสาหะมากพระเนตรของพระองค์ได้แตกไปแล้วพวกเจ้าลิชวีจึงปรึกษากันว่าพุทโธเอ๋ยอาจารย์ของพวกเราถึงความเสียพระเนตรเสียแล้วพวกเราจะไม่ทอดทิ้งท่านจะบำรุงท่านดังนี้แล้วจึงได้ถวายประตูด้านหนึ่งให้เก็บสวยได้วันละแสนแก่มหาลิกุมารนั้นพระองค์อาศัยประตูนั้นให้โอรสของเจ้าลิชวี500องค์ทรงเรียนศิลปะวิทยาอยู่แล้วฝ่ายพันธุลกุมารเมื่อพวกตระกูลมลราชกล่าวว่าขอพันธุลกุมารจงฟันไม้ไผ่เหล่านี้ดังนี้แล้วได้กระโดดขึ้นไปยังอากาศสูงถึง80ศอกเอาดาบฟันมัดไม้ไผ่60ลำซึ่งพวกเจ้ามัลละเอาไม้ไผ่60ลำใส่ซี่เหล็กในท่ามกลางแล้วให้ยกขึ้นตั้งไว้คาดกระเด็นไปแล้วปันธุลกุมารนั้นได้ยินเสียงดังกริ๊กของซี่เหล็กในมัดสุดท้ายจึงถามว่านี่อะไรกันเมื่อได้ยินว่าเขาเอาซี่เหล็กใส่ในไม้ไผ่ทุกมัดแล้วจึงทิ้งดาบร้องไห้พรางพูดว่าบรรดาญาติและเพื่อนของเราประมาณเท่านี้แม้แต่คนเดียวซึ่งเป็นผู้มีความเสน่หาในเรามิได้บอกเหตุนี้แก่เราก็หากว่าเราพึงรู้แล้วไซพึงฟันไม่ให้เสียงซี่เหล็กนั้นดังขึ้นเลยดังนี้แล้วจึงได้ทูลแก่พระชนนีและพระชนกว่าหม่อมฉันจะฆ่าเจ้ามลละเหล่านี้แม้ทั้งหมดแล้วครองราชสมบัติอันพระชนนีและพระชนกห้ามแล้วโดยประการต่างๆเป็นต้นว่าลูกเอ๋ยนี้เป็นราชประเพณีเจ้าไม่ได้เพื่อจะทำอย่างนั้นพันธุลกุมารจึงได้ทูลว่าถ้ากระนั้นหม่อมฉันจะไปสู่สำนักเพื่อนของหม่อมฉันดังนี้แล้วได้เสด็จไปเมืองสาวัตถีแล้วฝ่ายพระเจ้าประเสนที่ทรงทราบการเสด็จมาของพันธุละนั้นจึงทรงต้อนรับเชิญให้เสด็จเข้าพระนครด้วยสักการะใหญ่แล้วทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเสนาบดีพันธุละเสนาบดีนั้นได้เชิญพระชนนีและพระชนกมาอาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถีนั้นนั่นแหละตอนพระราชาส่งเลี้ยงภัตตาหารภิกษุเองภายหลังวันหนึ่งพระราชาประทับยืนอยู่ปราสาทชั้นบนทอดพระเนตรไปยังระหว่างถนนเห็นภิกษุหลายพันรูป ซึ่งไปเพื่อต้องการทำภัตตกิจในคฤหาสน์ของท่านเหล่านี้คือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจุลอนาถบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขานางสุปปวาสาดังนี้แล้วจึงตรัสถามกับพวกราชบุรุษว่าพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นไปไหนกันราชบุรุษจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพภิกษุ 2,000 รูปไปเพื่อประโยชน์แก่พัดทั้งหลายมีนิตยพัดสลากพัดและกีฬานะพัดเป็นต้นในคฤหาสน์ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีทุกๆวันภิกษุ 500 รูปไปคฤหาสน์ของจุลอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นนิดของนางวิสาขาและนางสุปปวาสาก็เช่นเดียวกันพระเจ้าข้าพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ทรงประสงค์จะบำรุงภิกษุด้วยพระองค์เองบ้างจึงเสด็จไปยังวิหารทรงนิมนต์พระศาสดาพร้อมกับภิกษุพันรูปถวายทานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองสิ้น7วันในวันที่7ถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงรับภิกษาของข้าพระองค์พร้อมด้วยภิกษุ500รูปเป็นนิเทศพระชก้าพระศาสดามหาบพิตรธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่รับภิกษาประจำในที่แห่งเดียวประชาชนเป็นจำนวนมากย่อมหวังเฉพาะการมาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระราชาถ้ากระนั้นขอพระองค์โปรดส่งภิกษุรูปหนึ่งไปเป็นประจำเถิดพระศาสดาได้ทรงทำให้เป็นภาระของท่านพระอานนทเถระพระราชาไม่ทรงจัดเจ้าหน้าที่ไว้ว่าเมื่อภิกษุสงฆ์มาแล้วชื่อว่าชนเหล่านี้รับบาตรแล้วจงอังคาดคือการถวายทรงอังคาดคือถวายด้วยพระองค์เองเท่านั้นตลอด7วันในวันที่8ทรงลืมไปจึงได้ทรงกระทำให้เนิ่นช้าแล้วก็ธรรมดาในราชตระกูลชนทั้งหลายอันพระราชาไม่ได้ทรงสั่งแล้วย่อมไม่ได้เพื่อปูอาสนะทั้งหลายนิมนต์พวกภิกษุให้นั่งแล้วถวายของเลยพวกภิกษุก็คิดกันว่าเราไม่อาจเพื่อยับยั้งอยู่ในที่นี้ได้จึงพากันหลีกไปเสียหลายรูปแม้วันที่สองพระราชาก็ทรงลืมแล้วแม้ในวันที่สองภิกษุเป็นอันมากก็พากันหลีกไปถึงวันที่สามพระราชาก็ทรงลืมในการนั้นเว้นพระอานนทเถระองค์เดียวเท่านั้นพวกภิกษุที่เหลือพากันหลีกไปตอนคนมีบุญย่อมหนักในเหตุธรรมดาผู้มีบุญทั้งหลายย่อมเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุจึงรักษาความเลื่อมใสแห่งตระกูลทั้งหลายไว้ได้ก็สาวกของพระตถาคตแม้ทั้งหมดที่ถึงฐานันดรตั้งแต่ชนชั้น8เหล่านี้คืออริยะสาวก2รูปคือพระสารีบุตรเถระพระมหาโมกขลานะเถระอัครสาวิกา2รูปคือนางเขมานางอุบลวรรณาบรรดาอุบาสกทั้งหลายอุบาสกผู้เป็นอัครสาวก2คนคือจิตตะเครือบดีหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีบรรดาอุบาสิกาทั้งหลายอุบาสิกาผู้เป็นอัครสาวิกา2คนคือมารดาของนันทามานพชื่อเวรุกันตกีและนางกุจชุตราล้วนมีบุญมากสมบูรณ์ด้วยอภินิหารเพราะความเป็นผู้บำเพ็ญบารมี10ด้วยเอกเทศแม้ท่านพระอนนทเถระมีบารมีอันบำเพ็ญแล้วตั้งแสนกับสมบูรณ์ด้วยอภินิหารมีบุญมากเมื่อจะรักษาความเลื่อมใสของตระกูลจึงได้ยับยั้งอยู่เพราะความที่ตนเป็นไปในอำนาจแห่งเหตุพวกราชบุรุษนิมนต์ท่านรูปเดียวเท่านั้นให้นั่งแล้วอังคาด พระราชาเสด็จมาในเวลาที่พวกภิกษุไปแล้วทอดพระเนตรเห็นกาตนิยะและโภชนิยะนั่งอยู่อย่างนั้นแหละจึงตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่ได้มาหรือทรงสดับว่าพระอนนเตระมารูปเดียวเท่านั้นพระเจ้าข้าพระราชาทรงพิโรธภิกษุทั้งหลายว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายได้ทำการตัดขาดต่อเราเพียงเท่านี้เป็นแน่จึงเสด็จไปสำนักพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จัดแจงภิกษาไว้เพื่อภิกษุ500รูปทราบว่าพระอนนทเถระรูปเดียวเท่านั้นมาภิกษาที่หม่อมฉันจัดแจงแล้วตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นเองภิกษุ500รูปไม่กระทำความสำคัญในพระราชวังของหม่อมฉันเลยจะมีเหตุอะไรเนาะแลตอนตระกูลที่ภิกษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไปพระศาสดาไม่ตรัสโทษของพวกภิกษุแต่ตรัสว่ามหาบพิตรชาวกทั้งหลายของอาตมาภาพไม่มีความคุ้นเคยกับพระองค์เพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายจะไม่ไปแล้วเมื่อจะทรงประกาศเหตุแห่งการไม่เข้าไปและเหตุแห่งการเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายนวกวรรคนี้ว่าภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์9ภิกษุยังไม่เข้าไปก็ไม่ควรเข้าไปและครั้นเข้าไปแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์9เป็นอย่างไรเล่าตระกูลที่ประกอบด้วยองค์9เหล่านี้คือเขาไม่ต้อนรับด้วยความพอใจไม่อภิวาทด้วยความพอใจไม่ให้อาสนะด้วยความพอใจซ่อนของที่มีอยู่ของเขาไว้เมื่อของมีอยู่มากก็ให้น้อยเมื่อมีของประณีตก็ให้ของเศร้าหมองให้โดยไม่เคารพไม่ให้โดยความเคารพไม่นั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเมื่อกล่าวธรรมอยู่เขาก็ไม่ยินดีภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์9เหล่านี้แหละภิกษุยังไม่เข้าไปแล้วก็ไม่ควรเข้าไปและครั้นเข้าไปแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้ภิกษุทั้งหลายส่วนตระกูลที่ประกอบด้วยองค์9ภิกษุยังไม่เข้าไปก็ควรเข้าไปและเมื่อเข้าไปแล้วก็ควรนั่งใกล้ตระกูลประกอบด้วยองค์9เป็นอย่างไรเล่าตระกูลที่ประกอบด้วยองค์9เหล่านี้คือเขาต้อนรับด้วยความพอใจอภิวาทด้วยความพอใจให้อาสนะด้วยความพอใจไม่ซ่อนของที่มีอยู่ของเขาไว้เมื่อของมีมากก็ให้มากเมื่อมีของประณีตก็ให้ของประณีตให้โดยเคารพไม่ให้โดยไม่เคารพเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเมื่อกล่าวธรรมอยู่เขาก็ยินดีภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์9เหล่านี้แหละภิกษุยังไม่เข้าไปก็ควรเข้าไปและครั้นเข้าไปแล้วก็ควรนั่งใกล้ดังนี้แล้วจึงได้ตรัสกับพระเจ้าพระเศนนิโกศลว่ามหาบพิตรสาวกของอาตมาภาพเมื่อไม่ได้ความคุ้นเคยจากสำนักของพระองค์จึงจะไม่ไปด้วยประการฉะนี้แลก็แท้จริงโบราณกาบัณฑิตทั้งหลายแม้เขาบำรุงอยู่ด้วยความเคารพในที่ที่ไม่คุ้นเคยถึงเวทนาแทบปางตายก็ได้ไปสู่ที่ของผู้คุ้นเคยกันเหมือนกันพระราชาทูลตามว่าในการไรพระเจ้าข้าจึงได้ทรงนำอดีตนิทานมาเล่าดังนี้ว่าเรื่องเกสวดาบทในอดีตการเมื่อพระเจ้าบรมทัตเสวยราชสมบัติในพระนครพาราณสีพระราชาทรงพระนามว่าเกสวะทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีมีบุรุษ500คนออกบวชตามพระราชานั้นแล้วเธอได้พระนามว่าเกสวดาบท อันหนึ่งนายปูสามาลาของพระองค์ก็ได้บวชตามเป็นอันเตวาสิกนามว่ากัปปกะเกสวดาบทกับบริษัทอาศัยอยู่ในหิมะวันตาประเทศสิ้น8เดือนพอในฤดูฝนเพื่อต้องการเสพรสเค็มและรสเปรี้ยวบ้างจึงไปถึงกรุงพาราณสีแล้วเข้าไปสู่พระนครเพื่อภิกษาลำดับนั้นพระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นดาบทนั้นก็ทรงเลื่อมใสทรงรับปฏิญญาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ในสำนักของพระองค์ตลอด4เดือนนิมนต์ให้พักอยู่ในพระราชอุทยานย่อมเสด็จไปสู่ที่บำรุงพระดาบทนั้นทั้งเย็นทั้งเช้าพวกดาบทที่เหลือพักอยู่2ถึง3วันก็รำคาญด้วยเสียงอึ่งกระหนึ่งต่างๆมีเสียงช้างเป็นต้นจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์พวกกระผมรำคาญใจจะไปละเกศวะพวกท่านจะไปที่ไหนกันพ่อพวกลูกศิษย์จะไปสู่หิมวันตาประเทศท่านอาจารย์เกศวะก็ในวันที่พวกเรามาทีเดียวพระเจ้าแผ่นดินทรงรับปฏิญญาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ที่นี้ตลอด4เดือนพวกเธอจะไปเสียอย่างไรแล้วพ่อลูกศิษย์คืออันเตวาสิกทั้งหลายจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์ไม่บอกพวกกระผมเสียก่อนแล้วจึงรับคำของพระราชาพวกกระผมไม่สามารถอยู่ในที่นี้ได้จะอยู่ในที่ที่พอฟังความเป็นไปของท่านอาจารย์ได้ซึ่งไม่ไกลจากที่นี้ดังนี้แล้วก็พากันไหว้พระอาจารย์แล้วหลีกไปอาจารย์ก็คงอยู่กับอันเตบาสิกคือลูกศิษย์ที่ชื่อกัปปกะเท่านั้นพระราชาเสด็จมาสู่ที่บำรุงแล้วตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปไหนกันเกสวดาบทจึงทูลว่ามหาบพิตรพวกดาบทเหล่านั้นบอกว่าเกิดความรำคาญใจดังนี้แล้วก็ไปสู่หิมะวันตะประเทศในการต่อมาไม่นานนักแม้กัปปกะดาบทก็รำคาญใจแล้วแม้ถูกอาจารย์ห้ามอยู่บ่อยๆก็กล่าวว่าไม่อาจจะอยู่ได้แล้วจึงได้หลีกไปแต่กัปปกะดาบทนั้นไม่ไปสำนักของพวกดาบทนอกนี้คอยฟังข่าวของอาจารย์อยู่ในที่ไม่ไกลนักในการต่อมาเมื่ออาจารย์คิดถึงพวกลูกศิษย์คืออันเตวาสิกเหล่านั้นโรคในท้องก็เกิดขึ้นพระราชาจึงรับสั่งให้แพทย์เยียวยาโรคก็ไม่สงบลงได้เกสวดาบทจึงทูลกับพระราชาว่ามหาบพิตรพระองค์ทรงประสงค์จะให้โรคของอัตมภาพสงบอย่างนั้นหรือพระราชาข้าแต่ท่านผู้เจริญหากว่าข้าพระเจ้าอาจก็พึงทำความผาสุกแก่ท่านเดี๋ยวนี้แหละเกสวดาบทมหาบพิตรหากว่าพระองค์ทรงปรารถนาความสุขแก่อัตมภาพใสโปรดทรงอัตมภาพไปยังสำนักของพวกอันเตวาสิกคือพวกลูกศิษย์เถิดพระราชาจึงรับคำดังนั้นแล้วให้ดาบทนั้นนอนบนเตียงน้อยทรงส่งอมาตย์ไปสี่นายมีนารทะอมาตย์เป็นหัวหน้าด้วยรับสั่งว่าพวกท่านทราบข่าวของพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วพึงส่งข่าวถึงเราด้วยนะกัปปกะอันเตวาสิกทราบว่าอาจารย์มาก็ทำการต้อนรับเมื่ออาจารย์กล่าวว่าพวกนอกนี้ไปอยู่ที่ไหนกันจึงเรียนว่าทราบว่าอยู่ในที่โน้นครับอันเตวาสิกแม้เหล่านั้นทราบว่าอาจารย์มาแล้วจึงมาประชุมกันนะที่นั้นนั่นแหละถวายน้ำร้อนแล้วได้ถวายพลาผลแก่อาจารย์โรคได้สงบแล้วณขณะนั้นนั่นเองพระดาบทนั้นมีวันนะประดุจทองคำโดย2ถึง3วันเท่านั้นลำดับนั้นนารทะอมาตย์จึงถามด้วยคำที่เป็นคาถาว่าข้าแต่เกสีดาบทผู้มีโชค อย่างไรหนอท่านจึงละพระราชาผู้เป็นจอมแห่งมนุษย์ผู้บันดาลสมบัติน่าใคร่ทั้งสิ้นให้สำเร็จเสียแล้วยินดีในอาสมของกัปปกดาบสเกสวดาบสได้ตอบว่าคำไพเราะชวนให้รื่นรมมีอยู่รุกชาติเป็นที่เพลินใจมีอยู่นารทะคำที่กัปปกกล่าวดีแล้วย่อมให้เรายินดีได้นารทะมาจึงถามต่อไปว่าก็ท่านบริโภคข้าวสุกแห่งข้าวสาลีอันเจือด้วยรสเนื้อดีๆแล้วข้าวฟ่างและลูกเดือยซึ่งหารสเค็มไม่ได้จะทำให้ท่านยินดีได้อย่างไรเกสวดาบสจึงตอบว่าผู้คุ้นเคยกันบริโภคอาหารไม่อร่อยหรืออร่อยน้อยหรืออร่อยมากในที่ใดอาหารที่บริโภคในที่นั้นก็ให้สำเร็จประโยชน์ได้เพราะว่ารสทั้งหลายมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประมวลชาดกตรัสว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นโมกขลานะนารทะอมาตย์ได้เป็นสารีบุตรอันเตวาสิกชื่อกัปปกะได้เป็นพระอานนท์เกสวดาบสเป็นเรานี้นั่นเองดังนี้แล้วจึงได้ตรัสกับพระเจ้าเปรเซนที่โกศลอย่างนี้ว่าอย่างนั้นแหละมหาบพิตรบัณฑิตในปางก่อนถึงเวทนาปางตายได้ไปสู่ที่คนมีความคุ้นเคยกันแล้วสาวกทั้งหลายของอาตมาภาพชะรอยจะไม่ได้ความคุ้นเคยในสำนักของพระองค์ตอนพระราชาทรงส่งสารไปขอธิดาจากเจ้าสากยะพระราชามีความดำริว่าเราควรจะทำความคุ้นเคยกับภิกษุสงฆ์เราจะทำอย่างไรดีเนาะดังนี้แล้วจึงได้ทรงดำริต่อไปอีกว่าเราควรทำพระธิดาแห่งพระญาติของสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในพระราชมณฑลเมื่อเป็นเช่นนี้พวกภิกษุหนุ่มและพวกสามเณรก็อาจจะคุ้นเคยแล้วมาอย่างสำนักของเราเป็นนิดด้วยคิดว่าพระราชาเป็นพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้จึงส่งพระราชสารไปสำนักเจ้าสักยะทั้งหลายว่าขอเจ้าสักยะทั้งหลายจงประทานพระธิดาคนหนึ่งแก่หม่อมฉันแล้วรับสั่งบังคับทูตทั้งหลายว่าพวกท่านพึงถามว่าเป็นพระธิดาแห่งเจ้าสักยะองค์ไหนแล้วจึงมาตอนเจ้าสักยะให้ธิดานางตาสีแก่พระเจ้าเปรตทิพวกทูตไปแล้วทูลขอเจ้าหญิงคนหนึ่งกับเจ้าสักยะทั้งหลายเจ้าสักยะเหล่านั้นประชุมกันแล้วมีความดำริว่าพระราชาเป็นฝักฝ่ายอื่นแต่ว่าถ้าพวกเราจะไม่ให้ไซเท้าเธอก็จะทำให้เราชิบหายก็เมื่อว่าโดยสกุลเท้าเธอไม่เสมอกับเราเลยพวกเราควรทำอย่างไรกันดีท้ามหานามะตรัสว่าธิดาของหม่อมฉันชื่อว่าวาสภะกติยาเกิดในท้องของนางตาสีถึงความเป็นผู้มีรูปงามเลิศมีอยู่พวกเราจะให้นางนั้นดังนี้แล้วจึงรับสั่งกับพวกทูตว่าดีละพวกเราจะถวายเจ้าหญิงแก่พระราชาทูตจึงถามว่าเป็นพระธิดาของเจ้าสักยะองค์ไหนพวกเจ้าสักยะเป็นธิดาของเจ้ามหานามะสักยราชผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อวาสภะกัตติยาทูตเหล่านั้นไปกราบทูลแด่พระราชาของตนพระราชาคือพระเจ้าเปรตทิจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีละพวกเธอจงรีบนำมาเถิดก็ธรรมดาพวกกษัตริย์มีเล่ห์กลมากจะพึงส่งแม้ลูกสาวของนางทาสีมาก็อาจเป็นได้พวกท่านจงนำธิดาผู้เสวยอยู่ในภาชนะเดียวกันกับพระบิดามาเดี๋ยวนี้แล้ว ก็จึงส่งทูตทั้งหลายไปพวกเขาไปแล้วกราบทูลว่าขอเดชะพระราชาทรงปรารถนาพระธิดาผู้เสวยร่วมกับพระองค์ท้าวมหานามะจึงรับว่าได้สิพ่อแล้วจึงให้ตกแต่งนางในเวลาเสวยของพระองค์รับสั่งให้เรียกนางมาแสดงอาการประหนึ่งว่าร่วมสวยกับนางแล้วมอบแก่ทูตทั้งหลายพวกเขาพานางไปยังเมืองสาวัตถีแล้วกราบทูลเรื่องราวนั้นแด่พระราชาพระราชาทรงพอพระทัยตั้งให้นางเป็นใหญ่กว่าสตรี500คนอภิเษกนางไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีต่อการไม่นานนักนางก็ประสูติพระราชโอรสมีวรรณะเหมือนตองกำต่อมาในวันขนานพระนามพระโอรสนั้นพระราชาทรงส่งพระราชสารไปสำนักของพระอัยยิกาว่าพระนางวาสภคติยาพระธิดาแห่งสากยราชประสูติพระโอรสแล้วจะทรงขนานพระนามพระกุมารนั้นว่าอย่างไรฝ่ายอมาตย์ผู้รับพระราชสารนั้นไปค่อนข้างจะหูตึงเขาเข้าไปกราบทูลแก่พระอัยยิกาของพระราชาตอนพระกุมารได้พระนามว่าวิฑูฑปะพระอัยยิกานั้นทรงสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสว่าพระนางวาสภคติยาแม้ไม่ประสูติพระโอรสก็ได้ครอบครองสมบัติทั้งหมดก็บัดนี้นางจะเป็นที่โปรดปรานยิ่งของพระราชาอมาตย์หูตึงฟังคำว่าวัลลภาไม่ค่อยชัดเข้าใจว่าเป็นวิฑูฑปะครั้นเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะพระองค์จงทรงขนานพระนามของพระกุมารว่าวิฑูฑปะเถิดพระราชาทรงดำริว่าคำว่าวิฑูฑปะจะเป็นชื่อประจำตระกูลเก่าของเราจึงได้ทรงขนานพระนามว่าวิฑูฑปะดังนี้ตอนวิฑูฑปะเสด็จเยี่ยมสากยตระกูลต่อมาพระราชาได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่วิฑูฑปะกุมารนั้นในเวลาที่ยังทรงพระเยาว์นั่นแลด้วยตั้งพระทัยว่าจะกระทำให้เป็นที่โปรดปรานของพระศาสดาวิฑูฑปะนั้นทรงเจริญแล้วด้วยเครื่องบำรุงสำหรับกุมารในเวลามีพระชน7ขวบทรงเห็นของเล่นต่างๆมีรูปช้างและรูปม้าเป็นต้นของกุมารเหล่าอื่นอันบุคคลนำมาจากตระกูลยายจึงถามพระมารดาว่าเจ้าแม่ใครๆเขาก็นำบรรดาการมาจากตระกูลยายเพื่อพวกกุมารเหล่าอื่นพระญาติไรๆย่อมไม่ส่งบรรณาการไรๆมาเพื่อหม่อมฉันบ้างเลยเจ้าแม่ไม่มีพระชนนีพระชนกหรือที่นั้นพระมารดาจึงลวงพระโอรสนั้นว่าพ่อเจ้าสากยะเป็นยายของเจ้ามีอยู่แต่อยู่ไกลเหตุนั้นพวกท่านจึงไม่ได้ส่งบรรณาการไรๆมาเพื่อเจ้าก็ในเวลาที่วิฑูฑปะมีพระชนสาครบ16ปีพระกุมารจึงทูลกับพระมารดาอีกว่าเจ้าแม่หม่อมฉันใคร่จะเยี่ยมตระกูลพระเจ้ายายแม้ถูกพระมารดาห้ามอยู่ว่าอย่าเลยลูกเอ๋ยลูกจะไปทำอะไรในที่นั้นวิฑูฑปะนั้นก็ยังอ้อนวอนร่ำไปที่นั้นมารดาของพระกุมารก็ทรงยินยอมว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปเถิดตอนพวกสากยะต้อนรับวิฑูฑปะพระกุมารทรงกราบทูลพระราชบิดาแล้วเสด็จออกไปพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากพระนางวาสภคติยาทรงส่งจดหมายล่วงหน้าไปก่อนว่าหม่อมฉันอยู่ทางนี้สบายดีพระญาติทั้งหลายอย่าแสดงโทษไรๆของพระสวามีแก่พระกุมารนั้นเลยเจ้าสากยะ ทรงทราบว่าวิฑูฑปกุมารเสด็จมาทรงปรึกษากันว่าพวกเราไม่อาจไหว้วิฑูฑปกุมารได้จึงส่งพระกุมารทั้งหลายที่เด็กๆกว่าวิฑูฑปนั้นไปยังชนบทเสียเมื่อวิฑูฑปกุมารนั้นเสด็จถึงกบิลพัสดุ์บุรีก็ประชุมกันในท้องพระโรงวิฑูฑปกุมารได้เสด็จไปประทับอยู่ณที่นั้นลำดับนั้นพวกเจ้าสาคยะกล่าวกับพระกุมารนั้นว่าพ่อผู้นี้เป็นพระเจ้าตาของพ่อผู้นี้เป็นพระเจ้าลุงวิฑูฑปนั้นเที่ยวไหว้เจ้าสาคยะทั้งหมดมิได้เห็นเจ้าสาคยะแม้องค์หนึ่งไหว้ตนจึงทูลถามว่าทำไมหนอจึงไม่มีเจ้าสาคยะทั้งหลายไหว้หม่อมฉันบ้างพวกเจ้าสาคยะตรัสว่าพ่อกุมารที่เป็นน้องๆของพ่อเสด็จไปชนบทเสียหมดแล้วทรงทำสักการะใหญ่แก่พระกุมารนั้นพระองค์ประทับอยู่สิ้น 2-3 วันก็เสด็จออกจากพระนครด้วยบริวารเป็นอันมากลำดับนั้นนางทาสีคนหนึ่งแช่งด่าว่านี้เป็นแผ่นกระดานที่บุตรของนางทาสีชื่อวาสวะกัตติยานั่งดังนี้แล้วก็ล้างแผ่นกระดานที่พระกุมารนั้นนั่งในท้องพระโรงด้วยน้ำเจือด้วยน้ำนมมหาเล็กคนหนึ่งลืมอาวุธของตนไว้กลับไปเอาอาวุธนั้นได้ยินเสียงด่าวิฑูฑปกุมารจึงถามโทษนั้นทราบว่านางวาสวะกัตติยาเกิดในท้องของนางทาสีของท้าวมหานามะสักยะจึงบอกกล่าวแก่พวกพลได้มีการอื้อเฉากันอย่างขนานใหญ่ว่าได้ยินว่าพระนางวาสวะกัตติยาเป็นธิดาของนางทาสีตอนวิฑูฑปะทรงอาฆาตพวกเจ้าสักยะเจ้าวิฑูฑปะทรงสดับคำนั้นจึงตั้งพระทัยว่าพวกเจ้าสาคยะเหล่านั้นจงล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งด้วยน้ำเจือด้วยนมก่อนแต่ในการที่เราดำรงราชสมบัติแล้วเราจะเอาเลือดในลำคอของเจ้าสาคยะเหล่านั้นล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งเมื่อพระองค์เสด็จญาตราถึงกรุงสาวัตถีพวกอมาตย์ก็กราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดแด่พระราชาพระราชาทรงพิโรธเจ้าสาคยะว่าได้ให้ธิดานางทาสีแก่เราจึงรับสั่งให้ริบเครื่องบริหารที่พระราชทานแก่พระนางวาสวะกัตติยาและพระโอรสให้พระราชทานเพียงสิ่งของอันผู้เป็นทาสและทาสีพึงได้เท่านั้นต่อมาโดยการล่วงไป 2-3 วันพระศาสดาเสด็จไปยังพระราชนิเวศประทับนั่งแล้วพระราชาเสด็จมาถวายบังคมและทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวลือว่าพวกพระญาติของพระองค์ประทานธิดาแห่งนางทาสีแก่หม่อมฉันเพราะฉะนั้นหม่อมฉันจึงริบเรื่องบริหารของนางวาสภกัตติยานั้นพร้อมทั้งบุตรให้เพียงสิ่งของอันผู้เป็นทาสและทาสีควรได้เท่านั้นพระศาสดาได้ตรัสว่ามหาบพิตรพวกเจ้าสาคยะทำกรรมไม่สมควรธรรมดาเมื่อจะให้ก็ควรให้พระธิดาที่มีชาติเสมอกันมหาบพิตรก็ตมภาพขอทูลพระองค์ว่าพระนางวาสวะกัตติยาเป็นพระธิดาของกัตติยราชได้อภิเษกในพระราชมณีย์ของกัตติยราชฝ่ายวิฑูฑปกุมารก็ทรงอาศัยกัตติยราชนั่นแลประสูติแล้วธรรมดาว่าวงตระกูลฝ่ายมารดาจะทำอะไรได้วงตระกูลฝ่ายบิดาเท่านั้นเป็นสำคัญดังนี้แล้วจึงได้ตรัสว่า โบราณกบัณฑิตทั้งหลายได้พระราชทานตำแหน่งอัครมเหสีแก่หญิงผู้ยากจนผู้หาฟืนและพระกุมารที่เกิดในท้องของนางนั้นก็ถึงความเป็นพระราชาในพระนครพาราณสีอันกว้างใหญ่ไพศาลถึง12โยชน์ทรงพระนามว่ากันตะวาหนราชาแล้วได้ตรัสกันตะหาริยชาดกพระราชาทรงสดับธรรมกถาทรงยินดีว่าทราบว่าวงตระกูลฝ่ายบิดาเท่านั้นเป็นสำคัญจึงรับสั่งให้พระราชทานเรื่องบริหารเช่นเคยนั่นแหละแก่มารดาและบุตรตอนพันธุละเสนาบดีภรรยาแม้ของพันธุละเสนาบดีนั่นแหละชื่อมัลลิกาซึ่งเป็นพระธิดาของเจ้ามัลละในกุสินารานครไม่คลอดบุตรสิ้นกาลนานต่อมาพันธุละเสนาบดีจึงส่งนางไปด้วยคำว่าเจ้าจงไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนเสียเถิดนางคิดว่าเราจะไปเฝ้าพระศาสดาแล้วจึงเดินทางกลับจึงเข้าไปยังพระเชตวันยืนถวายบังคมพระตถาคตอันพระตถาคตตรัสถามว่าเธอจะไปณที่ไหนนางมัลลิกาจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสามีส่งหม่อมฉันไปสู่เรือนแห่งตระกูลพระศาสดาข้อนั้นเพราะเหตุไรหรือนางมัลลิกาในยะว่าหม่อมฉันเป็นหมันไม่มีบุตรพระศาสดาถ้าอย่างนั้นกิจคือการไปไม่มีเธอจงกลับไปเสียเถิดนางมัลลิกานั้นดีใจถวายบังคมพระศาสดากลับไปสู่นิเวศของตนเมื่อสามีถามว่ากลับมาทำไมนางจึงตอบว่าพระทศพลให้ฉันกลับพันธุละมีความคิดว่าพระทศพลทรงเห็นการไกลจะเห็นเหตุนี้จึงรับไว้ต่อมาไม่นานนักนางก็ตั้งครรภ์เกิดอาการแพ้ท้องนางมัลลิกาจึงได้กล่าวกับพันธุละเสนาบดีว่าความแพ้ท้องเกิดขึ้นแก่ฉันแล้วพันธุละแพ้ท้องอย่างไรหรือนางนางมัลลิกานายฉันใกล้จะลงอาบน้ำแล้วดื่มน้ำที่ควรดื่มในสระโบกกรณีอันเป็นมงคลในงานอภิเษกแห่งคณะราชตระกูลในนครไผ่สาลีพันธุละกล่าวว่าดีละแล้วจึงถือธนูอันบุคคลพึงโกงด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษพันหนึ่งอุ้มนางขึ้นรถออกจากเมืองสาวัตถีขับรถไปสู่เมืองไผ่สาลีโดยประตูที่เจ้าลิชวีให้แก่มหาลิลิชวีก็ที่อยู่อาศัยของเจ้าลิชวีนามว่ามหาลิมีอยู่นะที่ใกล้ประตูนั่นแหละพอท่านได้ยินเสียงรถกระทบธรณีประตูก็รู้ว่าเสียงรถของพันธุละจึงกล่าวว่าวันนี้ภัยจะเกิดแก่พวกเจ้าลิชวีการนรกาสะโบกกรณีแข็งแรงทั้งภายในและภายนอกเบื้องบนเขาขึงข่ายโลหะแม้นกก็ไม่มีโอกาสฝ่ายพันธุละเสนาบดีลงจากรถเขียนพวกมนุษย์ผู้รักษาสะนั้นด้วยหวายให้หลบหนีไปแล้วตัดข่ายโลหะให้ภรรยาอาบแล้วแม้ตนเองก็อาบในภายในสระโบกกรณีแล้วจึงอุ้มนางขึ้นรถอีกออกจากพระนครขับไปโดยทางที่มาแล้วนั่นแหละพวกเจ้าหน้าที่ผู้รักษาทูลเรื่องนี้แก่พวกเจ้าลิชวีพวกเจ้าลิชวีกริ้วจึงเสด็จขึ้นรถ500คันขับออกไปด้วยเจตนาว่าจักจับเจ้ามละชื่อพันธุละได้แจ้งเรื่องนั้นแก่เจ้ามหาลิเจ้ามหาลิตรัสว่าพวกท่านอย่าเสด็จไปเพราะเจ้าพันธุละนั้นจะฆ่าพวกท่านทั้งหมดแม้เจ้าลิชวีเหล่านั้นก็ ็ยังทรงตรัสว่าพวกข้าพเจ้าจะไปให้ได้เจ้ามาลิจึงตรัสว่าถ้ากระนั้นพวกท่านเมื่อเห็นที่ที่ล้อรถจมลงไปสู่แผ่นดินจนถึงดุมแล้วก็พึงเสด็จกลับเมื่อไม่กลับแต่นั้นจะได้ยินเสียงราวกับสายอัสนีบาตข้างหน้าก็พึงเสด็จกลับจากที่นั้นถ้าไม่กลับแต่นั้นจะเห็นช่องในแอกรถของพวกท่านพึงกลับแต่ที่นั้นทีเดียวอย่าได้เสด็จไปข้างหน้าเป็นอันขาดเจ้าลิชวีเหล่านั้นไม่เสด็จกลับตามคำของเจ้ามหาลิพากันติดตามพันธุละเรื่อยไปนางมาริกาเห็นแล้วจึงกล่าวขึ้นว่านายรถทั้งหลายย่อมปรากฏพันธุละกล่าวว่าถ้ากระนั้นในเวลาที่รถปรากฏเป็นคันเดียวกันทีเดียวเจ้าพึงบอกในการที่เมื่อรถทั้งหมดปรากฏดุจเป็นคันเดียวกันคืออยู่เรียงแถวเดียวกันแล้วนางจึงบอกกับพันธุละว่านายงอนรถปรากฏเป็นคันเดียวกันทีเดียวพันธุละจึงกล่าวว่าถ้ากระนั้นเธอจงจับเชือกนี้ไว้แล้วให้เชือกแก่นางพันธุละยืนตรงอยู่บนรถโกงธนูขึ้นล้อรถจมลงไปสู่แผ่นดินถึงดุ่มเจ้าลิชวีทรงเห็นที่นั้นแล้วก็ยังไม่เสด็จกลับเจ้าพันธุละไปได้หน่อยหนึ่งก็ดีสายธนูเสียงสายธนูนั้นได้เป็นประหนึ่งเสียงอัศนีบาทเจ้าลิชวีเหล่านั้นก็ยังไม่เสด็จกลับแม้จากที่นั้นยังเสด็จติดตามไปอยู่นั่นแหละพันธุละยืนอยู่บนรถนั่นแลยิงลูกศรไปลูกหนึ่งลูกศรนั้นทำงอนรถ500คันให้เป็นช่องแล้วแทงทะลุพระราชา500ในที่ผูกเกราะแล้วปักลงไปในแผ่นดินเจ้าลิชวีเหล่านั้นไม่รู้ว่าตนถูกลูกศรแทงแล้วจึงตรัสว่าเฮ้ยหยุดก่อนเฮ้ยหยุดก่อนก็ยังเสด็จติดตามไปนั่นแหละพันธุละเสนาบดีหยุดรถแล้วกล่าวว่าพวกท่านเป็นคนตายชื่อว่าการรบของข้าพเจ้ากับคนตายทั้งหลายย่อมไม่มีพวกเจ้าลิชวีชื่อว่าคนตายเป็นเหมือนเราไม่มีหรอกพันธุละถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงแก้เกราะของคนที่อยู่ท้ายสุดดูพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้นให้แก้เกราะแล้วเจ้าลิชวีองค์นั้นล้มลงสิ้นชีพิตักใสในขณะที่แก้เกราะออกแล้วนั่นเองที่นั้นพันธุละจึงกล่าวกับเจ้าลิชวีเหล่านั้นว่าพวกท่านแม้ทั้งหมดก็เหมือนกันจงไปยังเรือนของตนของตนแล้วจึงจัดสิ่งที่ควรจัดพร่ำสอนลูกเมียแล้วแก้เกราะออกเจ้าลิชวีเหล่านั้นกระทำอย่างนั้นทุกๆองค์ถึงฉีพิตักใสแล้วฝ่ายพันธุละพานางมาริกามายังเมืองสาวัตถีคลอดบุตรเป็นคู่ๆถึง16ครั้งแม้บุตรของนางทั้งหมดได้เป็นผู้แกล้าถึงพร้อมด้วยกำลังถึงความสำเร็จศิลปะทั้งหมดคนหนึ่งๆได้มีบุรุษพันคนเป็นบริวารพระลานหลวงเต็มไปด้วยบุตรเหล่านั้นแลซึ่งไปราชนิเวศกับบิดาตอนพันธุละเสนาบดีถูกฆ่าพร้อมทั้งบุตรอยู่มาวันหนึ่งพวกมนุษย์แปลความด้วยคดีโกงในการวินิจฉัยเห็นพันธุละกำลังเดินมาร่ำร้องกันใหญ่แจ้งการกระทำคดีโกงของพวกอมาตย์ผู้วินิจฉัยแก่พันธุละนั้นพันธุละไปสู่โรงวินิจฉัยพิจารณาคดีนั้นแล้วได้ทำผู้เป็นเจ้าของนั่นแหละให้เป็นเจ้าของมหาชนให้สาธุการเป็นไปด้วยเสียงอันดังพระราชาทรงสดับเสียงนั้นแล้วตรัสถามว่านี่อะไรกันเมื่อทรงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงโสมนัส ให้ถอดพวกอมาตเหล่านั้นแม้ทั้งหมดทรงมอบการวินิจฉัยแก่พันธุระเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาพันธุระก็วินิจฉัยโดยถูกต้องจำเดิมตั้งแต่วันนั้นพวกอมาตผู้วินิจฉัยรุ่นเก่าไม่ได้ค่าจ้างมีรายได้น้อยจึงยุยงในราชตระกูลว่าพันธุระปรารถนาเป็นพระราชาพระราชาทรงเชื่อคำของอมาตเหล่านั้นมิได้อาจจะทรงข่มพระหฤทัยได้ทรงดำริว่าเมื่อพันธุระถูกฆ่าตายในที่นี้นั่นแลความกระหาก็จะเกิดขึ้นแก่เราจึงทรงมีรับสั่งให้บุรุษที่แต่งไว้โจมตีปัจจันตนครแล้วรับสั่งให้หาพันธุระมาทรงส่งไปด้วยพระดำรัสว่าทราบว่าจังหวัดปลายแดนโจรกำเริบขึ้นท่านพร้อมทั้งบุตรของท่านจงไปจับโจรมาแล้วส่งนายทหารผู้ใหญ่ซึ่งสามารถเหล่าอื่นไปกับพันธุระเสนาบดีนั้นด้วยพระดำรัสว่าพวกท่านจงตัดศีรษะพันธุระเสนาบดีพร้อมทั้งบุตร32คนในที่นั้นแล้วนำมาเมื่อพันธุระนั้นพอถึงจังหวัดปลายแดนพวกโจรที่พระราชาทรงแต่งไว้กล่าวกันว่าทราบว่าท่านเสนาบดีมาแล้วพากันหลบหนีไปพันธุระเสนาบดีนั้นยังประเทศนั้นให้สงบราบคาบแล้วก็กลับมาลำดับนั้นทหารเหล่านั้นก็ตัดศีรษะพันธุระเสนาบดีพร้อมกับบุตรทั้งหมดในที่ใกล้พระนครตอนนางมลิกาเทวีไม่มีความเสียใจวันนั้นนางมลิกาเทวีนิมนต์พระอัครสาวกทั้งสองพร้อมทั้งภิกษุ500รูปครั้นในเวลาเช้าพวกคนได้นำหนังสือมาให้นางเนื้อความว่าโจรตัดศีรษะสามีพร้อมทั้งบุตรของท่านนางรู้เรื่องนั้นแล้วไม่บอกใครๆพับหนังสือใส่ไว้ในพกผ้าอังคาดภิกษุสงฆ์เรื่อยไปขณะนั้นสาวใช้ของนางถวายพัดแก่ภิกษุแล้วนำถาดเนยใสมาทำถาดแตกตรงหน้าพระเถระพระธรรมเสนาบดีคือท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าสิ่งของมีอันแตกเป็นธรรมดาก็แตกไปแล้วใครๆไม่ควรคิดนางมลิกานั้นนำเอาหนังสือออกจากพกผ้าเรียนท่านว่าเขานำหนังสือนี้มาให้แก่ดิฉันเนื้อความว่าพวกโจรตัดศีรษะบิดาพร้อมด้วยบุตร32คนดิฉันแม้สดับเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่คิดเมื่อเพียงถาดเนยใสแตกดิฉันจะคิดอย่างไรได้เล่าเจ้าข้าพระธรรมเสนาบดีจึงกล่าวคำที่เป็นคาถานี้ว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีนิมิตใครๆก็รู้ไม่ได้ทั้งฝืดเคืองทั้งน้อยและชีวิตนั้นซ้ำประกอบด้วยทุกข์แสดงธรรมเสร็จแล้วก็ลุกจากอาสนะได้ไปวิหารแล้วฝ่ายนางมลิกาให้เรียกสะใภ้ทั้ง32คนมาแล้วสั่งสอนว่าสามีของพวกเธอไม่มีความผิดได้รับผลกรรมในชาติก่อนของตนเธอทั้งหลายอย่าเศร้าโศกอย่าปริเทวนาการอย่าทำการผูกแค้นใจต่อพระราชาจารบุรุษคือคนสอดแนมของพระราชาฟังถ้อยคำนั้นแล้วกราบทูลความที่ชนเหล่านั้นไม่มีโทษแด่พระราชาพระราชาถึงความสลดพระทัยเสด็จไปยังนิเวศของนางมลิกานั้นให้นางมลิกาและหญิงสะใภ้อดโทษแล้วได้พระราชทานพรแก่นางมลิกานางจึงกราบทูลว่าพรจงเป็นพรอันหม่อมฉันรับไว้เถิดเมื่อพระราชานั้นเสด็จไปแล้วถวายพัดเพื่อผู้ตายอาบน้ำแล้วเข้าเฝ้าพระราชาทูลว่า ขอเดชะพระองค์พระราชทานพรแก่หม่อมฉันแล้วอันหนึ่งหม่อมฉันไม่มีความต้องการด้วยของอื่นขอพระองค์จงทรงอนุญาตให้ลูกสะใภ้32คนของหม่อมฉันและตัวหม่อมฉันกลับไปเรือนแห่งตระกูลเถิดพระราชาทรงรับแล้วนางมาริกาส่งหญิงสะใภ้32คนไปสู่ตระกูลของตนของตนด้วยตนเองส่วนนางได้ไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนในกุสินารานครฝ่ายพระราชาได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่ทีฆะการายณะผู้ซึ่งเป็นหลานพันธุละเสนาบดีก็ทีฆะการายณะนั้นเที่ยวแสวงหาโทษของพระราชาด้วยคิดอยู่ว่าลุงของเราถูกพระราชาองค์นี้ให้ตายแล้วข้าว่าจำเดิมแต่การที่พันธุละผู้ไม่มีความผิดถูกฆ่าแล้วพระราชาทรงมีวิปฏิสารคือความร้อนใจไม่ได้รับความสบายพระหฤทัยไม่ได้เสวยความสุขในราชสมบัติเลยตอนพระราชาสวรรคตครั้งนั้นพระศาสดาทรงอาศัยนิคมชื่อเมธาลุปะของพวกเจ้าสากยะประทับอยู่พระราชาเสด็จไปในที่นั้นแล้วทรงให้ตั้งค่ายในที่ไม่ไกลจากพระอารามแล้วเสด็จไปวิหารด้วยบริวารเป็นอันมากด้วยทรงดำริว่าจะถวายบังคมพระศาสดาจึงได้ฝากเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ทั้ง5คือพระขันธ์สเวตรชัตมงกุฎฉลองพระบาทและพัดวาลวิชนีไว้แก่ทีฆะการยานะนั้นเมื่อฝากเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ทั้ง5ไว้แล้วจึงได้เสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีของพระศาสดาเพียงลำพังพระองค์เดียวพึงทราบเรื่องราวทั้งหมดโดยทํานองแห่งธรรมเจติยสูตรเมื่อพระองค์เสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีแล้วทีฆะการยานะนั้นจึงถือเอาเรื่องราชกกุฏภัณฑ์เหล่านั้นทำวิตุตภะให้เป็นพระราชาเหลือม้าไว้ตัวหนึ่งและหญิงผู้เป็นพนักงานอุปถากคนหนึ่งแล้วได้กลับไปสู่เมืองสาวัตถีพระราชาตรัสปิยกถากับพระศาสดาแล้วเสด็จออกไม่ทรงเห็นเหล่าเสนาจึงตรัสถามหญิงนั้นเมื่อทราบเรื่องนั้นแล้วจึงทรงดำริว่าเราจะพาหลานไปจับวิทูตภะดังนี้แล้วเสด็จไปกรุงราชกฤห์เสด็จถึงพระนครเมื่อประตูพระนครอันเขาปิดแล้วในเวลาวิกาลมันทมแล้วในศาลาแห่งหนึ่งทรงเหน็ดเหนื่อยเพราะลมและแดดได้สวรรคตในที่นั้นนั่นเองในเวลากลางคืนเมื่อราตรีสว่างแล้วประชาชนได้ยินเสียงหญิงคนนั้นคร่ำครวญอยู่ว่าข้าแต่สมุทิเทพผู้จอมแห่งชาวโกศลพระองค์ไม่มีที่พึ่งแล้วประชาชนจึงกราบทูลแก่พระราชาเท้าเธอทรงรับสั่งให้ทำสรีระกิจของพระเจ้าลุงด้วยสักการะใหญ่ตอนพระเจ้าวิฑูรตปะเสด็จไปพบพระศาสดาแม้พระเจ้าวิฑูรตปะได้ราชสมบัติแล้วทรงระลึกถึงเวรนั้นทรงดำริว่าเราจะยังเจ้าสากยะแม้ทั้งหมดให้ตายนั่นนี้แล้วจึงเสด็จออกไปด้วยหมู่เสนาอันใหญ่ในวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นความพินาศแห่งหมู่พระญาติแล้วทรงดำริว่าเราควรกระทำญาติสังฆะคือการสงเคราะห์ญาติก็ในเวลาเช้าเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตเสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้วทรงสำเร็จสีหสัยยาในพระคันธกุฎีในเวลาเย็นเสด็จไปทางอากาศประทับนั่งที่โคนไม้มีเงาปรุโปร่งใกล้เมืองกบิลพัสดุ์แต่นั้นไปมีต้นไทร งาเย็นสนิทต้นใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ในราชสีมาของพระเจ้าวิฑูรทัพพะพระเจ้าวิฑูรทัพพะทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาจึงเสด็จเข้าไปถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรพระองค์จึงประทับนั่งแล้วที่โคนไม้เงาปรุโปร่งเช่นนี้ในเวลาร้อนเห็นป่านนี้ขอพระองค์โปรดประทับนั่งที่โคนต้นไทรมีเงาอันสนิทนั้นเถิดพระเจ้าข้าเมื่อพระศาสดาตรัสตอบว่าช่างเถิดมหาบพิตรชื่อว่าเงาของหมู่พระญาติเป็นของเย็นพระเจ้าวิฑูรทัพพะจึงได้ทรงดำริว่าพระศาสดาจะเสด็จมาเพื่อทรงประสงค์รักษาหมู่พระญาติจึงถวายบังคมพระศาสดาเสด็จกลับไปสู่เมืองสาวัตถีนั่นแหละแม้พระศาสดาก็ทรงเหาะไปสู่เชตวันเหมือนกันพระราชาทรงระลึกถึงโทษแห่งพวกเจ้าสากยะเสด็จออกไปแม้ครั้งที่สองทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาในที่นั้นนั่นแหละก็เสด็จกลับอีกและเสด็จออกไปแม้ครั้งที่สามทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาในที่นั้นนั่นแหละก็เสด็จกลับแต่เมื่อพระเจ้าวิฑูรทัพพะนั้นเสด็จออกไปในครั้งที่สี่พระศาสดาทรงพิจารณาเห็นบุรพกรรมของเจ้าสากยะทั้งหลายทรงทราบความที่กรรมอันลามกคือการโปรยยาพิษในแม่น้ำของเจ้าสากยะเหล่านั้นเป็นกรรมอันไกลๆห้ามไม่ได้จึงไม่ได้เสด็จไปในครั้งที่สี่พระเจ้าวิฑูรทัพพะเสด็จออกไปแล้วด้วยกองพลอันใหญ่ด้วยพระดำริว่าเราจะฆ่าพวกเจ้าสากยะตอนพระเจ้าวิฑูรทัพพะฆ่าพวกสากยะก็พระญาติทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าไม่ฆ่าสัตว์แม้จะตายอยู่ก็ไม่ปลงชีวิตของเหล่าสัตว์อื่นเจ้าสากยะเหล่านั้นคิดว่าพวกเราฝึกหัดฝีมือแล้วมีเครื่องผูกสอดอันทำแล้วหัดปรือไว้มากแต่พวกเราไม่อาจปลงสัตว์อื่นจากชีวิตได้เลยพวกเราจะแสดงกรรมของตนแล้วให้หนีไปเจ้าสากยะเหล่านั้นทรงมีเครื่องผูกสอดอันกระทำแล้วจึงเสด็จออกเริ่มการยุทธลูกศรที่เจ้าสากยะเหล่านั้นยิงไปตามระหว่างพวกบุรุษของพระเจ้าวิฑูรทัพพะออกไปโดยช่องโล่และช่องหูเป็นต้นพระเจ้าวิฑูรทัพพะถ้าพระเนตรเห็นจึงตรัสว่าพระนายพวกเจ้าสากยะย่อมตรัสว่าเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ใช่หรือก็เมื่อเช่นนี้ฉะไหนพวกเจ้าสากยะจึงยิงบุรุษของเราให้ชิบหายเล่าลำดับนั้นบุรุษคนหนึ่งจึงกราบทูลกับพระเจ้าวิฑูรทัพพะนั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงตรวจสอบดูแล้วหรือพระเจ้าวิฑูรทัพพะพวกเจ้าสากยะยังบุรุษของเราให้ชิบหายบุรุษผู้นั้นบุรุษไรๆของพระองค์ชื่อว่าตายแล้วย่อมไม่มีขอเชิญพระองค์จงรับสั่งให้นับบุรุษเหล่านั้นเถิดพระเจ้าวิฑูรทัพพะเมื่อรับสั่งให้นับดูไม่ทรงเห็นหมดไปแม้คนหนึ่งท้าวเธอเสด็จกลับจากที่นั้นแล้วตรัสว่าพนายคนเหล่าใดบอกว่าพวกเราเป็นเจ้าสากยะท่านทั้งหลายจงฆ่าคนเหล่านั้นทั้งหมดแต่จงให้ชีวิตแก่คนที่ยืนอยู่ในสำนักของเจ้าสากยะมหานามะผู้เป็นพระเจ้าตาของเราเจ้าสากยะทั้งหลายไม่เห็นเครื่องถือที่ตนพึงถือเอาบางพวกคาบหญ้าบางพวกถือไม้อ้อยืนอยู่ทูลเขาถามว่าท่านเป็นเจ้าสากยะหรือไม่พระเหตุที่เจ้าสากยะเหล่านั้นแม้จะตายก็ไม่พูดคำเท็จพวกที่ยืนคาบหญ้าอยู่แล้วจึงกล่าวว่าไม่ใช่เจ้าสากยะเป็นหญ้าพวกที่ยืนถือไม้อ้อก็กล่าวว่าไม่ใช่เจ้าสากยะเป็นไม้อ้อเจ้าสากยะเหล่านั้นและเจ้าสากยะ ที่ยืนอยู่ในสำนักของท้าวมหานามะได้ชีวิตแล้วบรรดาเจ้าสาคยะเหล่านั้นเจ้าสาคยะที่ยืนคาบหญ้าได้ชื่อว่าเจ้าสาคยะหญ้าพวกที่ยืนถือไม้อ้อชื่อว่าเจ้าสาคยะไม้อ้อพระเจ้าวิสุทธัปปะรับสั่งให้ข้าเจ้าสาคยะอันเหลือทั้งหลายไม่เว้นทารกแม้ยังดื่มนมยังแม่น้ำคือโลหิตให้ไหลไปแล้วรับสั่งให้ล้างแผ่นกระดานด้วยโลหิตในลำคอของเจ้าสาคยะเหล่านั้นสาคยะวงศ์หันพระเจ้าวิฑูรภะเข้าไปตัดแล้วด้วยอาการอย่างนี้พระเจ้าวิฑูรภะนั้นรับสั่งให้จับเจ้าสาคยะมหานามะแล้วจึงเสด็จกลับในเวลาเสวยพระกยาหารเช้าทรงดำริว่าเราจะเสวยอาหารเช้าดังนี้แล้วทรงแวะในที่แห่งหนึ่งเมื่อโภชนะอันบุคคลนำเข้าไปถวายรับสั่งให้เรียกพระเจ้าตามาแล้วด้วยพระดำรัสว่าเราจะเสวยร่วมกันตอนมานะกษัตริย์แต่กษัตริย์ทั้งหลายถึงจะสละชีวิตก็ไม่ยอมเสวยร่วมกับบุตรของนางทาสีเพราะฉะนั้นเจ้ามหานามะถ้าพระเนตรเห็นสัตว์สัตว์หนึ่งจึงตรัสว่าเรามีร่างกายอันสกปรกพ่อเราจะอาบน้ำพระเจ้าวิฑูรภะตรัสว่าดีละพระเจ้าตาเชิญพระเจ้าตาอาบน้ำเถิดเจ้ามหานามะมีความคิดว่าพระเจ้าวิฑูรภะนี้จะฆ่าเราผู้ไม่บริโภคร่วมการตายของเราเท่านั้นประเสริฐกว่าดังนี้แล้วจึงทรงสยายผมสอดหัวแม่เท้าเข้าไปในผมขอดให้เป็นผมที่ปลายดำลงไปในน้ำและด้วยเดชแห่งคุณของเท้ามหานามะนั้นนาคภพก็แสดงอาการร้อนพญานาคใคร่ครวญว่านี่เรื่องอะไรกันเนาะเห็นแล้วจึงมาสู่สำนักของเท้ามหานามะนั้นให้ท้าวมหานามะประทับบนพังพานแล้วจึงเสด็จไปสู่ภพแห่งนาคท้าวมหานามะนั้นอยู่ในภพแห่งนาคนั้นนั่นแหละสิ้น12ปีฝ่ายพระเจ้าวิฑูรภะประทับนั่งคอยอยู่ด้วยทรงดำริว่าพระเจ้าตาของเราจะมาในบัดนี้เมื่อท้าวมหานามะนั้นชักช้าอยู่จึงรับสั่งให้คนในสระตรวจดูแม้ระหว่างแห่งบุรุษด้วยแสงประทีปไม่เห็นแล้วจึงเสด็จหลีกไปด้วยทรงดำริว่าพระเจ้าตาจะเสด็จไปแล้วตอนพระเจ้าวิฑูรภะถูกน้ำท่วมสวรรคตพระเจ้าวิฑูรภะนั้นเสด็จถึงแม่น้ำอัจฉริวดีในเวลาราตรีรับสั่งให้ตั้งค่ายแล้วคนบางพวกนอนแล้วที่หาดทรายภายในแม่น้ำบางพวกนอนบนบกในภายนอกแม้บรรดาพวกที่นอนแล้วในภายในพวกที่มีบาปกรรมอันไม่ได้กระทำแล้วในก่อนก็มีอยู่แม้บรรดาพวกที่นอนในภายนอกผู้ที่มีบาปกรรมอันได้กระทำแล้วในก่อนก็มีอยู่มดแดงทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วในที่ซึ่งคนเหล่านั้นนอนแล้วชนเหล่านั้นกล่าวกันว่ามดแดงตั้งขึ้นแล้วในที่เรานอนแล้วมดแดงเกิดขึ้นแล้วในที่ที่เรานอนแล้วเขาจึงลุกขึ้นพวกที่มีบาปกรรมอันไม่ได้กระทำแล้วลุกขึ้นไปนอนบนบกพวกที่มีบาปกรรมอันกระทำแล้วลงไปนอนเหนือหาดทรายในขณะนั้นมหาเมฆตั้งขึ้นยังฝนลูกเห็บให้ตกแล้วห่วงน้ำหลากมาพัดพระเจ้าวิฑูรภะพร้อมด้วยบริษัทไปสู่มหาสมุทรนั่นแหละส่วนทั้งหมดได้เป็นเหยื่อแห่งปลาและเต่าในมหาสมุทรนั้นแล้วมหาชนสนทนากันว่าความตายของเจ้าสาคยะทั้งหมดไม่สมควรเลยความตายที่พวกเจ้าสาคยะถูกพระเจ้าวิฑูรภะทุบแล้วอย่างนี้ให้ตายจึงไม่สมควรตอนพวกเจ้าสาคยะ ได้สมควรแก่บุรพกรรมพระศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความตายอย่างนี้ไม่สมควรแก่เจ้าสากยะทั้งหลายในอัตภาพนี้ก็จริงถึงอย่างนั้นความตายที่พวกเจ้าสากยะนั้นได้แล้วก็ควรโดยแท้ด้วยอำนาจแห่งกรรมลามกที่เขาทำไว้ในปางก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เจ้าสากยะทั้งหลายนั่นได้กระทำกรรมอะไรไว้ในปางก่อนพระศาสดาในปางก่อนพวกเจ้าสากยะนั่นรวมเป็นพวกเดียวกันโปรยยาพิษในแม่น้ำก็ในวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายพากันสนทนาในโรงต่ำว่าพระเจ้าวิจุตปะอย่างเจ้าสากยะทั้งหลายประมาณเท่านี้ให้ตายแล้วเสด็จมาอยู่เมื่อมโนรสของตนยังไม่ถึงที่สุดนั่นแลพาชนมีประมาณเท่านั้นไปเป็นภักษาแห่งปลาและเต่าในมหาสมุทรแล้วพระศาสดาเสด็จมาแล้วจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายปัจจุบันพวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรเนาะเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยคาถาชื่อนี้พระเจ้าข้าพระศาสดาก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมโนรสของสัตว์เหล่านี้ยังไม่ถึงที่สุดนั่นแลมัจจุราชตัดชีวิตทินทรีย์แล้วได้จมลงในมหาสมุทรคืออบายสี่ประดุจห่วงน้ำใหญ่ท่วมทับชาวบ้านอันหลับไหลฉะนั้นดังนี้แล้วจึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถาชื่อไปว่าบุพพานิเหวะปะจินันตังพยาสัตตะมณสังนรังสุดตังคามังมหะโหโควะมัจจุอาทยะกัจจติแปลว่ามัจจุย่อมพานระผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้อยู่เที่ยวไปเหมือนห่วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านอันหลับไหลไปฉะนั้นในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพยาสัตตะมณสังนรังแปลว่านระผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆหมายความว่าผู้มีใจคล่องแล้วในอารมณ์อันถึงพร้อมแล้วหรืออันยังไม่ถึงพร้อมแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำอธิบายนี้ไว้ว่านายมาลาการเข้าไปสู่สวนดอกไม้ด้วยคิดว่าจะเก็บดอกไม้ทั้งหลายแล้วไม่เก็บเอาดอกไม้จากสวนนั้นปรารถนาก่ออื่นๆชื่อว่าทรงใจไปในสวนดอกไม้ทั้งสิ้นหรือคิดว่าเราจะเก็บดอกไม้จากก่อนี้แล้วไม่เก็บเอาดอกไม้จากก่อนั้นย่อมทรงใจไปในที่อื่นเลือกอยู่ซึ่งก่อไม้นั่นเองชื่อว่าย่อมถึงความประมาทฉันใดและบางคนก็ฉันนั้นเหมือนกันยังลงสู่ท่ามกลางกามคุณ5เช่นกันกับสวนดอกไม้ได้รูปอันชอบใจแล้วปรารถนากลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นที่ชอบใจยังได้อย่างหนึ่งหรือได้บรรดาอารมณ์มีเสียงเป็นต้นเหล่านั้นยังได้อย่างหนึ่งแล้วยังปรารถนาอารมณ์ยังหนึ่งต่อไปหรือได้รูปนั้นแหละแล้วยังปรารถนาอารมณ์ยังได้อย่างหนึ่งอยู่ชื่อว่าย่อมยินดีอารมณ์นั้นนั่นแหละหรือได้บรรดาอารมณ์มีเสียงเป็นต้นยังได้อย่างหนึ่งแล้วปรารถนาอารมณ์ยังได้อย่างหนึ่งชื่อว่าย่อมยินดีอารมณ์อันตนได้แล้วนั้นในสวิญญาณกทรัพย์และอวิญญาณกทรัพย์คือทรัพย์ที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณมีโคกระบือทาสีธาตุนาสวนบ้านนิคมและชนบทเป็นต้นก็ในยานั่นแหละในบริเวณวิหารและปัจจัยมีบาตรและจีวรเป็นต้นแม้ของบรรพชิตก็ในยานั้นเหมือนกันมัจจุย่อมพานระผู้มีใจคล่องในกามคุณอันถึงพร้อมแล้วหรืออันยังไม่ถึงพร้อมแล้วซึ่งกำลังเลือกเก็บดอกไม้กล่าวคือกามคุณ5อยู่อย่างนี้ด้วยประการฉะนี้ คำว่าสุตตังกามังแปลว่าชาวบ้านผู้หลับหลายแล้วหมายความว่าชื่อว่าการหลับด้วยสามารถแห่งการหลับแห่งทัพพระสัมภาระทั้งหลายมีฝาเรือนเป็นต้นแห่งบ้านย่อมไม่มีแต่บ้านชื่อว่าอันหลับแล้วก็เพราะเปรียบเทียบความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ประมาทแล้วเพียงดังว่าหลับแล้วมัจจุพานระไปดุดห้วงน้ำใหญ่อันกว้างและลึก 2-3 โยชน์พัดพาชาวบ้านที่หลับแล้วอย่างนั้นไปอยู่ฉะนั้นคือว่าห้วงน้ำใหญ่นั้นพัดพาชาวบ้านนั้นทั้งหมดสู่มหาสมุทรไม่ให้สัตว์ไรๆในบรรดาสตรีบุรุษโคกระบือและไก่เป็นต้นเหลือไว้ทำให้เป็นผักษาของปลาและเต่าชั้นใดมัจจุราชคือความตายภานระผู้มีใจคล่องแล้วในอารมณ์ต่างๆคือตัดอินทรีย์คือชีวิตของนรานั้นให้จมในมหาสมุทรคืออบายทั้งสี่ก็ฉะนั้นเหมือนกันในเวลาจบธรรมเทศนาชนทั้งหลายเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหละเรื่องพระเจ้าวิฑูรตปะจบ